ister itikada müteallik meseleleri, isterse ibadete müteallik meseleleri, isterse muamelata ait, yani ister ticari meseleler olsun, ister izdivaç meseleler olsun, ister şirket meseleler olsun, anlayabildiğimiz kadarıyla Kur'an-ı Kerim ve kainat tevfiki içinde bu meseleleri anlamaya çalışıyoruz. Yani fıtrata, tabiata ve kainata dönük bir hayat stili içinde meseleleri anlamaya çalışıyoruz. Bu üç kitabın esasen bir vahidin üç yüzü, üç veçesi olduğu hususuna inanarak meseleleri ele alıyoruz. Aile mevzuunda da noktayı nazarımız, Kur'an-ı Kerim anlayışı olarak, sahabi anlayışı olarak budur. Kainatta Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün eşya arasında, eşya ve insan arasında, eşya ve hadiseler arasında bir münasebet vaz etmiştir. İnsan içinde yaşadığı dünyada onu zorlayacak, test istikamete itecek hadiseler zinciri yoktur. Keza insanın kuracağı bir yuvaya ters, tabiat hadiseleri zinciri yoktur. Allah'ın emrettiği istikamette inşa edilen bir ferdi yapı ve kurulan bir aile yapısı yine kainatta cereyan eden hadiselere uygun olduğu görülecektir. Kur'an-ı Kerim'in içindeki ilahi emir ve fermanlar kainatta cereyan eden kanunlara uygun olduğu müşahede edilecektir. Ve asıl mesele bunu kavramaktır. Biz ilimlerin son noktaya ulaştığı günü ancak bu meseleyi kavradığı gün olarak kabul ediyoruz. Bütün fünunu müsbete kat ettiği mesafede varacağı bir noktaya varacaktır bir gün. O vardığı noktada Kur'an-ı Kerim'in emirleri, Peygamber'in talimi ve kainatta cereyan eden hadiselerin anlayış tarzı, kabul ediliş şekli ve stili aynı olduğu an olacaktır. Cenab-ı Hak muciz beyan ifadesini murad-ı ilahisine uygun olarak anlamaya bizleri muvaffak eylesin. Nüzul ettiği günden bugüne kadar büyük bir nispette doğru olarak anlaşılmış, murad-ı ilahi kavranılmıştır Kur'an-ı muciz beyanda ve onun şerh ve izahı olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın beyanlarında. Şayet o günden bugüne Kur'an-ı Kerim'i ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek sözlerini bugün izahını bulan hayat tarzına ters anlamalar olmuşsa, o günden bugüne gelen bu yanlış anlamış insanların efkarı Kur'an'ın temasına ulaşamamıştır da ondan dolayı yanlış anlamışlardır. Bu isterse sahabe aslını müteakip asırlarda olsun, tabi'in tebe'in aslında olsun, İsterse daha sonraki devirlerde devrinin fen ve felsefesiyle kafası dönmüş, devrinin kültürünü her şey zanneden insanların o devre göre Kur'an-ı Kerim'i o devrin prensiplerine uydurmasıyla yanlış anlama şeklinde olsun. Belki üzerimizden asırlar geçtikten sonra bu devirde yazıyla, hitabetle veya kitabetle Kur'an-ı Kerim'in bu ulvi yönlerini izah eden çok kimselerin bir kısım beyin hataları ortaya çıkacak, onların da devrin yalan yanlış kültür ve felsefesinin tesirinden kurtulamadıkları tebeyyün edecektir. Belki açık ve kapalı o devrin hakikatını kavramış nesli tarafından bu devrin hakikat adına söz söyleyen kimseleri tenkit edilmiş olacaklardır. Ama bir mesele var ki, o meselede ben şaşmış olmazlığı kabul etmiyorum. Bu meselede kat'i ve inşallahü teala bu hususta duran kimselerin yanılmamazlığı kanaatı içinde rasıh haldedir. Cenab-ı Vâcib-ül Vücûd-ı Tekaddes Hazretleri muhafaza buyurmasın. O da Kitabullah, Kainatullah ve Abdullah'ın esasen tek vahidin muhtelif yönleri olması hususudur. Biz bu tevfikte yanılmış olabiliriz. Ama katiyen ve katibeten benim şüphem yok ki, mikro alemden makro aleme kadar kainat, kudret ve irade ile yazılmıştır. Yine zerre kadar şüphem yok ki, mikro alemle makro alem arasında norma alem olarak, iradesiyle işe şekil ve biçim vermeye çalışan insanlık alemi Allah tarafından yaratılmıştır. Yine katiyen ve katibeten şüphem yok ki, nasıl en büyük nebulozlar Allah kurmuştur, bunları teşkil eden atomları, partikülleri, atom parçalarını vaz eden, belli kanunlar içinde bunları her an yürüten ve bunların hareket tarzından bir an gafil olmayan, her şeyin her şenini, saniyeleri, aşireleri içinde idare eden, tedbir eden yine Allah'tır Celle Celaluhu. Bu en küçük alemden en büyük aleme kadar, kainat ve hadiselerin seyri içinde hiçbir şeyden gafil olmayan, her şeyin her şenine her an vaziyet eden Hazreti Allah Celle Celaluhu, herhalde bu iki alem arasındaki boşlukta bulunan insanları muallakta bırakmayacak, onlarla kainat arasında ve zerrat arasında tevfiki de tespit edecektir. Yani uygunluk ezelden tespit edilmiştir, pratikte de tespit edilecektir. İşte bu noktada kim olursa olsun yanılmadım derse, tarih onu yanıltmayacak, gelişen hadiseler yanlış bir hüküm veya aksi istikamette bir beyanda bulunamayacaktır. Mevzumuzu bunun içine sokuyoruz. Kainatta her şeyi Allah Celle Celaluhu çift yaratmış. Sübhanellezî halakal ezvâce kullahâ mimmâ tünbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ la ya'lemûn. Tesbih ve takdis ederiz o Allah'ı ki şe'ninde, şûnat-ı rububiyetinde ve uluhiyetinde onun eş ve ortağı yoktur. O eş ve ortağa sahip olmaktan münezzeh ve mukaddestir. Hadiseler ağzınıza vurur, sizi ters yüz eder, Allah'a eş ortak koşmaya kalkarsanız. O zatında bir tanedir, icraatında da bir tanedir. İşte böyle olan Allah'ı tesbih takdis ediyor. Yani zatında olduğu şekli kabul ediyor, nefsimize söylüyoruz bunu. خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا Bütün zevçleri O yaratmıştır. Kainatta ne kadar çiftler var. Çiftlikleriyle bir araya gelip vahdet teşkil edenler var. Meşergâh-ı ilahi olan küre-i arz üzerinde omuz omuza vermek suretiyle vahdetler teşkil edip vahdete delalet edenler var. Hal diliyle onu tesbih ve takdis edenler var. Bütün bunları Allah yarattı. خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضِ Allah'ın zevç zevç yarattığı, erkekli dişili yarattığı, zait nakıs yarattığı şeyler, yerin bitirdiği otlardan, yerde biten otlardan, مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضِ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ Sizin nefsinizden, yerdeki otlar çift olduğu gibi, onlar arasında erkeklik dişilik olduğu gibi, sizin aranızda da aynı şey caridir. Vücudunuzun zerratı arasında aynı şey caridir. Zerrenin parçaları arasında aynı şey caridir. Mimma tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun. Şu anda bilemediğiniz fakat ileride bilme imkanına sahip bulunduğunuz daha nice şeyler var ki onlar da çifttir. Yani o gün için görülen şey nebatattı. O gün için görülen şey insanlar idi. Bunlar arasındaki çiftliği, hayvanat arasındaki çiftliği insan görüyordu. Bir erkek bir dişiden mürekkepti bu nevi ve bu cins. Ama insanın ilim ve idrak ufkunun ulaşamadığı ayrı cinsler, ayrı çiftler de vardı. Kur'an-ı Kerim bunları siz bilemezsiniz. Fakat ileride mikroskopun altında görülecek bunlar. X-ışınlarıyla müşahede edilecek, ilim laboratuvarda bunu karşınıza çıkaracak, elektronla nötron arasında da böyle bir çiftliği müşahede edeceksiniz. Aklınız ulaşırsa, ilminizin eli yetişirse, bulutlar arasında aynı şeyi müşahede edeceksiniz. Ve göreceksiniz ki, kainatta isterse bir fert olarak bu ikiliğin tesirinden kurtulamamış, isterse bir fert olsun, İsterse böyle doğrudan doğruya pratikte ikili olsun, Allah'tan başka tek olan olmadığını göreceksiniz. Tek vahid zatında, vahid ve ehad olan bir varlık vardır. O da Hazreti Allah'tır. Bunun dışında her şey çifttir. Bu çiftler bir araya gelecek vahdet teşkil edecekler. Subhanellezî halakal ezvâce kullaha mimmâ tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya'lemûn. Hala bir başka ayet bu meseleyi daha sarih olarak ve min kulli şeyin halaknâ zevceyn. Her şeyden bir çift yarattık. Her şeyi çift olarak yarattık. Çift olarak yaratmadığımız tek şey gösteremezsiniz. Tek vahid dahi olsa onda esasen mevcudiyetini devam ettirecek bir çiftliğin, bir dualitenin mevcut olduğunu müşahede edeceksiniz. Ben bununla kainatta, fıtratta cari bu kanunla esasen beşerin içine girme mecburiyetinde olduğu iradesiyle ve istekleriyle, arzularıyla aile yapısının fıtriliğine dikkatinizi çekmek istedim. İzdivaç meselesi bahis mevzu olurken fıtrata dönüş bahis mevzu oluyor demektir. Tabiata dönüş bahis mevzu oluyor demektir. İzdivacı ruhbaniyette, kilisede olduğu gibi, Budaizm'de olduğu gibi reddetmek, evlenme müessesesini, aile müessesesini reddetmek, kainatta cari kanunları reddetmek demektir. Tabiata karşı çıkmak demektir. Kainatta cereyan eden hadiselere ters hareket etmek demektir. Bu Kur'an'ın emridir. Asıl mesele, bize verilen emirlerde muvazenenin bulunmasıdır. Beşerin, beşeri fıtratın inkar edilmemesidir. Beşerin kainattaki yerinin inkar edilmemesi hususudur. Benim dikkatinizi istirham ettiğim husus budur esasen. Kainatta cebri olarak cereyan eden, tamamen determinize edilmiş mahiyette cereyan eden hadiseler içinde İnsan iradesiyle bu işe uyacaktır. İradesiyle ve istekleriyle. Elektron çekirdeğin etrafında cebren döner. Bu kendi iradesiyle değil, cebren döner. Bulutlar cebren hareket ederler. Otlar cebren biterler. Hayvanat cebren yaratılır ve sevki ilahiyle idare edilirler. İnsan cebirlerin cereyan ettiği bu umumi senfonizmada kendi iradesiyle, kendi nameleriyle işe karışacaktır. Kendi iradesiyle devreye girecektir. Sadece istekler ve bir kısım maslahatlar bu mevzuda kamçı olacaktır. Sadece istekler, beşeri bir kısım gariteler ve bir kısım emeller, maslahatlar kamçı olacaktır. Mesela Allah Celle Celaluhu neslin devamı için insanların bir araya gelmesini takdir buyurmuştur. Asıl maksat neslin devamıdır. Yeryüzünün insanlıkla imar edilmesidir. Umranlar kurabilecek beşerin temadisidir. Bu meselenin tahakkuk edebilmesi için beşerin ağzına bir parmak bal sürüyor gibi bir lezzeti cüz'iye peşin ücret bahşedivermiştir Allah Celle Celaluhu. Sizin izdivacınızın ya tabanına veya tavanına bir parmak bal sürmüşse neslin temadi etmesi için bu sadece peşin ücretten ibarettir. Bir ücreti cüz'iye ve yenilerin ifadesiyle frenkçe tabiriyle bir avanstır bu esasen. Amel edecek dünyevi ve uhlevi marziyat-ı ilahi ve mükafat-ı sübhaniyeyi burada ve öbür alemde sonra alacaksınız. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Keza derdinizi dökebileceğiniz, hemhal olabileceğiniz, derttaş olabileceğiniz tabir caizse bir hayat arkadaşı lazımdır ki siz hayatta mücadele ederken dolaşacaksınız. Eve döndüğünüz zaman anlayan bir kafayla karşı karşıya geleceksiniz. İçinizi şerh edeceksiniz, evde huzura kavuşacaksınız. Mevzuun bidayetinde okuduğum ayet-i kerime لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا diyor. Gidip de onlarda sükun ve itminana eresiniz diye Allah öyle yarattı. Evinize dönesiniz, beşuş bir çehre göresiniz. Sizi istikbal edebilecek hanımınız da hayat arkadaşınızla karşı karşıya kalasınız. Bütün derdinizden, gamınızdan, kasavetinizden uzaklaşasınız diye Allah Celle Celaluhu sizi böyle çift yarattı. Sizden sonra hanımları da yarattı. Bu mana ve bu hedefe hizmet etmeyen hanım, mahluka lehine hizmet etmiyor demektir. Bu mana ve bu hedef üzerine kurulmamış bir aile, gerçek aile manasından uzak demektir. Keza izdivaç vasıtasıyla sair kavim ve kabile eski ifadesiyle kılanlar arasında bir rabıta ve büyük bir vahdet meydana gelsin. Ali kabilesiyle akraba olunca iki akraba kabile bir vahdet teşkil edecek. Üç kabile bir vahdet teşkil edecek. Dört kabile bir vahdet teşkil edecek. Ve böylece cemiyeti ve daha sonra milleti teşkil edecek, hücreler yavaş yavaş teşekkül etmiş olacak. Hücreler meydana gelmiş olacak. Bunun gibi keza siz esasen bir kısım zihni yorgunluklardan, fikri yorgunluklardan, akli mücadelelerden sadece evinizin içinde bu behimi, bu beşeri hislerinizi yaşarken uzaklaşmış ve istirahat etmiş olacaksınız. Nasıl gündüz aldığınız şeyler sizi zihnen ve dima yönünden yoruyor, uykuya daldığınız zaman istirahat ediyorsunuz. Yani vücudunuzla beraber beyninizin de zehirlenmesi, teneffüs dengesinin değişmesiyle uykuda istirahat ediyorsunuz, gerine gerine kalkıyorsunuz. Aynen öyle de hayatın üzerinize tahmil ettiği büyük yorgunluk karşısında adeta ailenin sinesinde istirahat ederken her şeyi arkaya atmış, gerçek huzur ve sekinete kavuşmuş gibi bir hal, bir hava hissedeceksiniz. İşte bütün bunlar, kainatta cebren cereyan eden, determinize edilmiş kanunlar karşısında, iradesiyle insanın bu işe uyması için, insana verilen maslahatlar ve bir kısım peşin ücretlerden ibarettir. İnsan bunları düşünecek, bunları hesaba katacak, ve böylece bir aile vahdeti tesis ve temine çalışacak. Bu meselede muvazenesizlik ve dengesizlik, Kur'an'da ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talim buyurduğu sistemde yeri olmayan husustur. Dengesizlik diyorum. Şehevi hisleri her şey sayma. Freud'un noktayı nazarıyla meselelere bakma. Kadını bir mabut olarak getirip insanlığın karşısına dikme. Ve bu mevzuda insanın bütün hamlelerini bir kısım şuur aslarına bağlama gibi ifrat anlayışı bu mevzuda İslam'ın ve Kur'an'ın kabul etmeyeceği bir dengesizlik, bir muvazenesizliktir. Nasıl bu bir dengesizlik ve muvazenesizlik? Erotizm doğuyor bundan. Şehvetin mabut olarak beşerin önüne konması ve onun her şey olduğu teşvik ve tergibinin yapılması. Bu meselenin tefriti de öyle bir muvazenesizliktir. Tefriti de ruhbaniyettir bunun. Bu da rahiplerinin yaptığı iştir. Kadının şeytan görme, nefret etme, neslin temadisi için gerekli olan bu unsurdan, şeytandan kaçıyor gibi kaçma, bu da ayrı bir muvazenesizliktir. Binaenaleyh, Kur'an-ı Mucizül Beyan, İslam'ın prensipleri olması itibariyle, İslam ki hayatta muvazene unsuru bir dindir. İslam ki herkes ona bakarak izaya gelecek ve gerçek dengeli yaşama hayatını elde edecektir. Kur'an onun prensipleri mecmuasıdır. Kur'an prensipleri açısından mesele ele alınınca, ne erotizmin ifratı, ne de ruhbaniyetin tefriti o zaman bahis mevzu olmayacaktır. Belki denge olacaktır. İnsan meşru dairedeki zevk ve lezzetleriyle iktifa edecek, gayri meşru dairedeki zevk ve lezzetlerden şeytandan kaçar gibi kaçacaktır. İktiza ettiği zaman izdivaç yapacaktır. Etmediği zaman iffetiyle yaşayacaktır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam daha sonra kendisine yaptığı bu ameliye, bu işten tam 15 sene sonra peygamberlik gelmesine rağmen Allah tarafından hazırlanıyordu. Pratik hayatıyla daha sonra nazil olacak Kur'an'ın prensiplerini harfiyen riayet ediyordu. 25 yaşında izdivaç yapıyordu. Bu izdivaç esnasında kadınlık aleminin en büyüğü olan Hazreti Hatice ile karşı karşıya geldiğinde buram buram ter dökmüş orada, başını kaldırıp, göz kapaklarını kaldırıp Hazreti Hatice'nin mübarek veçhine bakmaya cesaret edememişti. 25 yaşına kadar yaşadığı hayatı da böyle iffet içinde, bir iffet abidesi olarak yetişmişti, neşet etmişti. Peygamber değildi 25 yaşında. 40 yaşında kendisine vahyiden meltemler gelmeye başladı. Ondan sonra temad etti. Aile ahlakı, ailenin inşa-ı mevzu ancak ondan sonra kendisine öğretildi. Bununla beraber Allah Celle Celaluhu bu büyük mürşidi, bu iffet abidesini daha sonraki vaziyeti için korumuş, muhafaza buyurmuştu. Ismarlama gelen bu zat yerde Allah'ın himayesinde yetişmişti. O kendisi sahih bir hadis-i şerifte iki defa düğüne gitmeyi anlatırken dahi cahiliye devrinde çocuktum, düğüne gitmeye azmettim. Giderken yolda bir yerde oturdum derken uyumuş kalmışım. Sabah güneşin ışınları başımı okşarken uyanıverdim buyurmaktadır. İki defa hayatında cahiliye düğününe gitmeye niyet ettim. İkisinde de adeta Cenab-ı Hakk'ın himaye ve inayet eli beni korudu, düğüne gitmeme mani oldu. Demek suretiyle hayatı boyunca peygamberliğine kadar ondan sonra Allah tarafından himaye edildiğini bize anlatmaktadır. İffet abidesine tek toz konmamıştır. Mazisi ve nübüvvet hayatı tertemizdir, terü tazedir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kurduğu bu muvazeneyle bir tarafta iffet, bu ameliyeyi yapacağı ana kadar kaşını kaldırıp bakmama bir tarafa, bir tarafta da bu vazifeyi ihmal etmeme, bu mevzuda bizim için muktedai kül olduğunu gösterme, umum beşerin imam ve rehber olduğunu gösterme. Gençliğe Müslim'deki hadisi şerifle şöyle seslenir. Ya ma'aşere şebab, men istata'a minkum elba'a fel yetezevvec, ve men lem yestedi' fe aleyhi assavm fe innehu vicâhu kemâ kâl. Ey gençlik topluluğu! Her kim izdivaca muktedir ise, hanımına helal yedirecek ise, yedirmeye muktedir ise, aklı muvazenesi yerinde ise, herhangi sari bir hastalığı yok ise, bütün bunları çıkarabiliriz bundan. Sağlam, sıhhatli bir izdivaç yapmaya muktedir ise, o izdivaç yapsın. Evlensin o buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Gençlere sesleniyor. İffeti koruma yollarından bir tanesi budur. Namuslu yaşama, hani fıtratını bozmadan kabre girebilme yolu birisi budur. İkincisi, bunu yapmaya muktedir değilseniz oruç tutunuz diyor. Kendi manasıyla oruç tutunuz diyor. Uzuvlarınızı oruç tutturma için de oruç tutunuz. Duygularınızı oruç tutturma için de oruç tutunuz. Bu sizin için masiyete karşı bir kalkan ve bir siper olacaktır. İsyana gitmenize mani olacaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bize bir muvazene veriyor burada. Ne tamamen izdivacı men ediyor, ne de ulu orta hemen bu işin içine girme mevzuunda emirde bulunuyor. Belki bir muvazene, bir muadele kuruyor. Teraziyle işin içine giriyor. Ölçüsüz her hareketin, her davranışın akıbeti fiyaskodur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın büyük küçük, ferdi ailevi ve içtimai davranışları ve emirleri içinde fiyasko sayabileceğimiz tek şey yoktur. Her şeyde bir intizam vardır, bir azamet vardır, bir ihtişam vardır, bir ölmeme ve sönmeme, bir canlılık vardır bütün emir ve tebliğleri içinde. İdraka Allah muvaffak eylesin inşallah. Kendi fiilen bu işi yaptığını da bir sahabi topluluğunun saadet hüccesine müracaatı neticesinde şöyle bize anlatacaktır. Enes bin Malik anlatıyor yine Müslim-i Şerif'te. Diyor ki sahabiden kendisini ibadet-ü taata vermiş bir cemaat, bir gençlik topluluğu saadet hücresine geldi ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadet şeklini öğrenmek istediler. Kendilerine Efendimiz'in ibadetleri anlatıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kıldıktan sonra oturmazlardı, hemen yatarlardı. Çok nadirdi bu işi geciktirmeleri. Çok nadirdi gecenin yarısına kadar bunu bırakmaları. Ve gece sonra teheccüd namazına kalkarlardı. Bazen birkaç defa kalkarlardı. Fakat behemahal teheccüd namazına kalkar, gecenin belli bir kısmını ihya ederlerdi. Hazreti Davud edatıyla gecenin üçte birini ihya ettikleri de olurdu. Ve bütün bir gecede sadece teheccüdle iktifa ettikleri de olurdu. Nitekim yine sahihinde Hazreti Ayşe rivayet ederken bu hususu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatsı namazından sonra şu kadar namaz kılarlardı demek suretiyle. Bir vitri vacibi, bir de 8 rekat teheccüdü ifade etmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oruç tutması da devamlı değildi. O devamlı aylarca aç susuz durmazdı. Belki bazen peşi peşine günlerce oruç tutarlardı. Bazen de açar oruçlarını yerlerdi Ramazan'ın dışında. Sahabi der ki, zannederdik ki hiç Resul-i Ekrem oruç tutmuyor. Şaban-ı Şerif'te çok oruç tutarlardı. Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutarlardı. Eyyam-ı Bid dediğimiz ayın 13, 14 ve 15. günler oruç tutarlardı aleyhissalatü vesselam. Ama bunlarda dahi yediği olurdu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın orucu. O gelen genç sahabi topluluğu Resul-i Ekrem'in bu ibadetini duyunca azımsadılar biraz. Ve kendi kendilerine şöyle konuştular. Nerede o, nerede biz dediler. Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etti. O bu kadar da yaptı, ona yeter. Ama biz çok yapmamız lazım dediler. Bir tanesi şöyle diyordu. Vallahi ben devamlı oruç tutarım, hiç açmam orucumu. Biri de ben sabahlara kadar namaz kılarım, hiç namazdan dur olmam, fütür getirmem. Biri de vallahi diyordu ben hanımın yanına sokulmam, çünkü beni Allah'tan uzaklaştırıyor. Çünkü o dünyanın en cazip, en alıcı unsurudur diyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu muhavere esnasında eve teşrif edince onlara şöyle diyecektir. Asıl mesele de o. اَنْتُمُ الَّذ۪ي تَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا Siz mi bunu söylüyorsunuz? اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهِ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرْ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي اَوْ كَمَا قَالْ Siz mi böyle böyle söylüyorsunuz? Siz mi ben böyle böyle yaparım diyorsunuz? İbadet mevzuunda büyük iddialar ortaya çıkıyorsunuz. Allah'a yemin ederim ki Allah'a karşı içi en saygıyla dolu olan benim. Allah'tan en çok korkan benim. Allah'a karşı en fazla takva dairesinde olan benim. Bununla beraber ben oruç tutuyor ve iftar da ediyorum. Ben namaz kılıyor, aynı zamanda yatıyorum. Ben aynı zamanda kadınlarla izdivaç da ediyorum. Yani ne namaz kılmam, ne de yatmam, ne oruç tutmam, ne de iftar etmem, ne de kadınlarla evlenmem. Allah'a karşı olan saygımı benim silip süpürüp götürücü değildir. Bu mevzuda bu işi azaltıcı değildir. Belki bunlar takva ile telif edilen hususlardır. Haşyet ve saygı ile telif edilen hususlardır. Ben size bu muvazene ve bu muadele ile geldim. Size bir hayat ölçüsü getirdim. Kriterlerinizi ona göre ayarlayacaksınız. Binaenaleyh, kim benim sünnetimden yüz çevirirse, yoluma gözünü kaparsa, yani böyle oruç tutup aynı zamanda iftar etmeye, namaz kılıp aynı zamanda istirahat edip yatmaya, kadınlarla izdivac edip onlarla beraber muaşerette bulunmaya, gözünü kapar, yüzünü çevirirse, o benden değildir buyurmaktadır. Hayat muvazenesiyle gelen Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam esasen fıtratta cereyan eden kanunlara ters bir yol insanlara telkin etmemiştir. Kendi iffet ve namusuyla gözünü haramdan esirgeme içinde, haram karşısında secde ve rükû etmeme havası içinde iffetini korumuş seyyid ve hasur olan Hazreti Mesih gibi Hazreti Yahya gibi kimseler bunlar müstesnadır. Bizim davamızdan müstesnadır. Ve daima böyle iffetli insanlar yaşamıştır. Nevevi gibi kimseler de yaşamış. Ama bir lokma ekmek yemiş, kendini ilme vermiş, milletine hizmet etmiş, devrin cebbar ve hotfuruş devlet reisleriyle mücadele etmiş, yaka paça olmuş, dehliz gibi yerde yatmış. Müstesna fıtratlar da vardır. 6 asır evvel olduğu gibi, asrımızda 20. asırda da bu türlü fıtratları görebilirsiniz. Bunlar müstesna fıtratlardır. Günah işlemeden, günah karşısında secde ve rükûya gitmeden, doğdukları gibi iffetlerini ve hanif fıtratlarını muhafaza eden kimseler nadirdir. Objektif değil bu. Umumi olarak kanun ve kaide şudur ki, günah başkaldırdığı zaman, günah sana dilini, kobra gibi dilini gösterdiği zaman, ondan korunmanın yolu ikidir. Resul-i Ekrem'in muvazenesiyle ya izdivaç veya oruç tutmaktır. Selman-ı Farisi radıyallahu anh hazretleri, yine sahihinde kardeşi Ebu Derda'nın evine gidiyor Resul-i Ekrem hayattayken, sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Derda'nın ailesini ihmal ettiğini, gece sabaha kadar kıyamda olduğunu, gündüz de oruçlu bulunduğunu, binaenaleyh hanımıyla yan yana yüz yüze gelemediğini görünce hitap ediyor. Allah'ın senin üzerinde hakkı var, ailenin hakkı var, nefsinin hakkı var diyor. Her hak sahibinin hakkını ver diyor ona. Selman-ı Farisi söylüyor. Resul-i Ekrem daha hayattadır. Ve gece kalkıyor ibadet etmeye Ebu Derda. Yatırıyor elinden tutup. Yat diyor, şimdi ben seni kaldırırım. Sonra teheccüde kaldırıyor. Hazreti Davud keyfiyetinde geceyi 1/3'ünü ihya ettiriyor. Ertesi gün Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın huzuruna gelinince Ebu Derda Selman-ı Farisi'yi şikayet ediyor. Allah Resulü da Selman'a hak veriyor, Selman doğru söylüyor diyor. Nefsinin senin üzerinde hakkı var, ailenin senin üzerinde hakkı var, Allah'ın senin üzerinde hakkı var. Öyleyse her hak sahibinin hakkını vereceksin. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu muvazene ile geliyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, Kur'an'ı gerçekten anlamak, hakikatına nüfuz etmek suretiyle onu bayraklaştırmaya, alem şumul hüviyetiyle insanlığa takdim etmeye bizleri muvaffak eylesin. Saadet aslından bu yana çeşitli yanlış anlamalar, yanlış tefsirler ama az biri nispette. Pek çok kimselerin Kur'an'dan, Kur'an'ın nefrettiği hayattan, hayat tarzından nefret etmelerine vesile olmuştur. O türlü nefret ettirenlerden Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri eylemesin inşallah Teala. Birinci husus olarak aile mevzuunda bunu arz edecektim muhterem Müslümanlar. İkinci mevzu olarak da bu derste bitiremezsem önümüzdeki derslerde kadının hususi ahvalini aile içinde arz etmeye çalışacağım. Daha belki derslerde bir noktaya dikkatinizi istirham edeceğim. Kadının aile yapısında belli vazife ve işleri vardır. Bu vazife ve işlerde kadını istihdam ettiğimiz zaman semere alırız. Kadın, aile fertleri arasında adeta bir ihtiram abidesidir. Çünkü gelecek nesiller hem onun tarafından dünyaya getirilir, yakın sebep ve şart olarak hem de onun tarafından terbiye ve tezkiye edilir. Beşere iyi fertler, iyi rükünler kadının teyizli ve bereketli eliyle takdim edilir. Hele neslin yetişmesi mevzuunda onun şefkatle tezyin edilmesi ve donatılması ve aynı zamanda meşakkate maruz hayatın belli bir bölümünde kendisini bu işe vermesi ve bu işi yaparken de zevkle yapması mevzuu Cenab-ı Hakk'ın o kadına, ona büyük bahşedercesine lütfettiği büyük bir lütfun, büyük bir keremin, büyük bir ihsanın ifadesidir. Kadın, tekrar ediyorum, aile efradı içinde bütün aile fertlerinin kendisine karşı saygı duracakları bir ihtiram abidesidir. Sabah akşam eve girerken ve çıkarken selam çakılacak bir ihtiram abidesidir. O evin mürebbiyesi ve muallimesidir. Evin kayyimesidir. Erkeğin huzur kaynağıdır. Erkek onda itminana kavuşur. Çocuk onun şefkatli sinesinde büyür ve neşet eder. Çocuk onun sayesinde hisli yetişir, duygulu yetişir, kalpli yetişir ve sağlam fikirli yetişir. İffetli yaşamışsa nesil onun sayesinde yozlaşmadan kurtulur. Namusunu korumuşsa, ırz ve namusunu koruma hususunda hassasiyet göstermişse, milletler onun sayesinde bodurlaşmadan kurtulur. Kadın o kadar muhteremdir. Kadına dinin verdiği, Allah'ın gördüğü bu şeyi vermek ve görmek yetmez mi acaba? Bunun dışında ona vereceğiniz şeyler, diğer bir ifadeyle, onu gülünç duruma düşürmez mi acaba? Allah Celle Celaluhu, onu azize etme hususunda, rahibelerden daha azize hale getirme hususunda, ona bahşettiği bu eltaf-ı sübhaniyesinin yanında, sizin ona yapacağınız, sözde akli müsavat iddiası altında yapacağınız iyilikler, baştan aşağıya kralın madalyalarıyla göğsünü donatmış ve tezcir etmiş, bir yaver-i ekremin bir tarafına bir bakır madalya takmak gibi onu gülünç duruma düşürmek demektir. Allah ona öyle aziz bir elbise giydirmiştir ki, onun üstüne giydireceğiniz her şey, sırtına bir çul, bir semer yükleme manasına gelecektir. Müsavat deyin, onu sokağa salın, asker yapın, gece bekçisi yapın, helaların temizleyicisi yapın, müsavat iddiası altında kadını hoyrat hale getireceksiniz. Sokaklara salıverin, isterseniz beline bir de tabanca takıverin, ayaklarına bir çifte çizme takıverin, geçerken emniyet ve asayiş adına, emniyet ve asayişe karşı itiram hissini telkin etmeden daha ziyade, kendi kendine güldürecek, emniyet ve asayişi istihbab nazarına verebilecek bir mahiyette olacaktır. Allah'tan öte bir şey vermeye kalkmayın. Allah her hak sahibine hakkını tam vermiştir. Verirken onu ne hoyrat hale getirmiş, ne de gülünç duruma düşürmüştür. Kadın asker olmamıştır. Gece bekçisi olmamıştır, fena mı olmuştur? O zayıfe, o acize, aynı zamanda şefkat kahramanı, incelik madeni bu işleri yapmak için mi yaratılmıştır? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Buhari ve Müslim'de mucizeler arasında bir vaka bize naklederler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan görüyoruz. Sahabinin huzuruna girer şöyle buyururlar. Bir ineği koşmuşlardı boyunduruğa. Döndü sahibine şöyle dedi, ben bu iş için yaratılmadım. Bu iş için sığırlar yaratıldı, ben bu iş için yaratılmadım. Bu bir mucizedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun akabinde şöyle buyurur. Ben bu hayvanın konuştuğuna inanıyorum. Ebu Bekir de inanıyor, Ömer de inanıyor. Burada çok şeyler anlatılıyor. Bir Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın böyle bir mucizesi anlatılıyor. İki, Ebu Bekir ve Ömer'in onun yanında her şeye kayıtsız ve şartsız inandıkları anlatılıyor. Niçin ve neden sormadan inandıkları anlatılıyor. Salisen sıra takibine göre kendinden sonra Ebu Bekir, ondan sonra Ömer'in geldiği hususu. Hatta Rabi'en dersek kendinden sonra halifenin Hazreti Ebu Bekir, sonra Hazreti Ömer'in olacağı hususu anlatılıyor. Ama bunların ötesinde ineğin koşulmak için yaratılmadığı hususu anlatılıyor. Her şeyin kendine göre bir yeri vardır. Her şeyi yerinde kullanmak lazım. Kıymetli bir taşı saatin dış kapağında değil, belki çarkların döndüğü noktalarda kullanmak lazım. Ancak o zaman dönen o çarklar, o bilyalar neyse, saatin uzun ömürlü olmasını ve rahat işlemesini temin edecektir. Balansın altına, üstüne siz bir tane kıymetli taş yerleştirirsiniz. O dönerken aşındırmaz ve saat uzun ömürlü olur. Ama oraya koymayıp da taşı saatin kapağına, dış kapağına yerleştirseniz, sadece gözünüzün önünde bir şatafattan başka bir şey ifade etmeyecektir. Saat yine kısa ömürlü olacaktır. Kadın niçin yaratılmıştır? Bu şefkat menbaı bu incelik madeni, hayat-ı içtimaiyedeki yeri nedir? O dun mudur yoksa mualla mıdır? Bunu idrak edip de dikkat buyurun. Aklın muktezası odur ki, bir şeyden nasıl en çok semere alıyorsa, en çok semere alma yolunda o işe mübaşeret etsin. Zekayı bir tarafa bırakalım. Şu fıtratın terennümatına muvakkaten kulak kapayalım. İktisadi ve içtimai gelişmeler içinde, sınai gelişmeler içinde aklın kendine göre bir yolu vardır. O yolda en az materyalle çok şeyi elde etmek ve her şeyi yerinde kullanmak. Bugün teknik yatırımların yapılması hususunda, teknik elemanların, iktisadi elemanların yanı başında bir de bu meselenin terkipçisi, fizibilitecilerin esasen ispatı vücut edişleri bu manayı takviye edici mahiyettedir. Acaba biz neyi, nerede, nasıl, ne keyfiyette kullanırsak daha çok semere alırız? Neyi, nerede, nasıl, ne keyfiyette istimal edersek zarardan korunmuş oluruz? Neyi, nasıl, nerede, nasıl istimal edersek onu yozlaştırmamış oluruz? Bu aklın yoludur esasen. Zekayı kalbi bir tarafa bırakalım. Ulvi hislerimize muvakkaten kulak vermeyelim. Şu maddenin hakim olduğu materyalist dünyada meseleleri akıl zaviyesinden ele alacak olsak dahi kadından semere elde etme mevzu esasen başka yolda ve başka yöndedir. Binaenaleyh kiralık bir bakıcının yanında bulunması, kar mı ediyorsun, zarar mı ediyorsun, bu meseleyi akılla dahi ele alsan anlayacaksın. Çok eski komünistal sistemlerin hakim olduğu devirlerde, eski Isparta'da bu türlü meseleyi tatbika koymuşlar. Çocukları annelerin elinden, aile yuvalarından almak suretiyle, daha sonra Kızıl Ordu'nun yetiştirildiği stilde yetiştirmeye çalışmışlardı. Her türlü ulvi hislerden ve duygulardan, hürmet hissinden ve anlayıştan, büyüğüne karşı saygıdan mahrum, alabildiğine yoz, alabildiğine hoyrat bir nesil yetişivermişti. Bu nesil aynı zamanda devlette tanımıyordu, nizamda tanımıyordu. Isparta'daki o sert devlet mabudiyeti meselesi onu da kale almıyordu. Çocuğun hisli ve duygulu yetişmesi ailenin şefkatli sinesine bağlıdır. Aile onu karnında gezdirdiği gibi sinesinde büyütürse çocuk duygulu olacaktır. Yoksa kaba sapa bir insan azmanı bir hoyratla karşı karşıya kalacaksınız. Sizin ibadet-ü taatınızla istihza eden, anlayışınızla istihza eden, üzerinde neşet ettiğiniz mazinizle istihza eden, ecdadınızla istihza eden bir insan azmanı hortlakla, hoyratla karşı karşıya kalacaksınız. O zaman ailesini terk eden kadın, kocasının müsaadesiyle terk ederken, o aile kar mı ediyor, zarar mı ediyor bunu hesap etmek lazım, aklın kıstasları içinde. Bu meselenin münakaşasını pozitif ilimlerin hakim olduğu bir devirde yapma mecburiyetindeyiz. Ama yeri burası değil. İnşallah Teala ileride ariz ve amik bir mevzuda bunu bir mevise veya konferansta anlatmada fayda vardır. Cenab-ı Hak imkan bahşetsin, anlatmaya çalışalım. Bugün sadece kısaca kadının aile efradı içinde mualla ve muhterem mevkiyle onun bir ihtiram abidesi olduğu hususunu, kadının evine dönük olması hususunu kısaca arz edip Kur'an'ın talim ve terbiyesinin bu istikamet olduğu hususunu arz ediyorum. Kur'an diyor ki: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Allah'ın onun varlığına ve birliğine alamet ve nişanlardan bir alamet ve nişan da şudur. Allah kendi varlığına deliller söylüyor. Bu delillerden bir tanesi de şudur. اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Nefislerinizden size eşler yarattı. Yani aynı cinsten yarattı. Aynı mayayı kullandı. Siz bir araya gelebilirsiniz, bir yuva kurabilirsiniz, neslinizi devam ettirebilirsiniz, nevinizi devam ettirebilirsiniz. لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Gittiğiniz zaman huzur ve itminana kavuşasınız. Yani evdeki kadın efendi, hem efendinin hem de çocuklarının bir bakıma melce'i ve mencası ve huzur kaynağıdır. Efendi dıştaki hadiselerden, derin hadiselerinden yıldığı ve bir yılgınlık içinde eve döndüğü zaman huzuru ailesinin tatlı tebessümleri içinde bulacaktır. Çocuklar onun şefkatli sinesinde neş'et edecektir. Siz meseleyi bu şekilde kurmaz, aileyi bu şekilde inşa etmezseniz durum şöyle olacaktır. Efendi eve yorgun argın dönecektir. Kadın da vazifesinden yorgun argın dönecektir. Çocuklar da kiralık annelerinin yanından eve yorgun argın dönecektir. Ve ev bir pansiyon mahiyetinde işleyecektir. Efendi bir yerde kendisini yatakta atacaktır. Kadın da bir yerde yatakta atacaktır. Ve bunlardan birinin diğerinden bir iş istemesi angarya tahmin ediyor gibi olacaktır. Efendi acaba şu yemeği başka yerde yeme yolunu bulamayız mı? Fikirleri ortaya atılacaktır. Şu çamaşırları yıkamadan kurtulamayız mı acaba? Ve sonra eve yabancı bir kadın alacaklardır. Yataklarını sermek için, yemeklerini pişirmek için, çocuklarına bakmak için. Çok defa bu da kadınla efendi arasında şüphe ve kuşkuların tebellür etmesine yol açacaktır. Çok defa aile nizamı yıkılıp gidecektir. Bütün bunlara, bu mefsedetlere, melanetlere rıza dide olan bir aile ve aile reisi kârda mı, zararda mı? Hükmü ben vermiyorum. Her şeyi onunla hallettiğiniz, bütün maddi meseleleri onun talihinden geçirdiğiniz, aklınıza müracaat edin, değer hükmünü siz verin. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, milletleri millet yapan, onu kıvama getiren aile yapısını ıslah eylesin bizde. 2-3 asırdan beri Avrupalının içirdiği şarapla mahmur olan bütün İslam alemi bu mevzuda isabetli karar vermeden hep uzak kalmıştır. Hep adeta bir şey gibi, baykuş gibi onlar hesabını ötmüş, onların yıktığı bir dünyada harabelerin yastısı baykuşlar halinde artı didar etmiştir. Bizdeki bütün düşünürler, bütün konuşurlar ve bütün yazarlar. Hitabet ve kitabet bu istikamette cereyan etmiştir. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah Teala kadının kendine has hüviyetiyle önümüzdeki derslerde Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği nisbette arz etmeye çalışacağım. Bütün bu arz ettiğim iki derste arz ettiğim hususlar dersleri, mevizeleri birbirine bağlayıcı keyfiyette şeylerdi. Bunlarda oldukça mücerret olmaya çalıştım. Meselenin misallerini daha evvel arz ettiğim için ve daha sonra müşahhas isteyen mevzularda müşahhas misallere müracaat edeceğim için bağlamada elimde olarak veya olmayarak mücerret kaldım. Cenab-ı Vâcib-i Lütfü ve Tekaddes Hazretleri tevfikatını yar ederse ilerideki derslerde inşallah kadının evdeki umumi durumu, İslam'ın kadına tanıdığı hususlar, kadına bahşettiği şeyler, kadının tesettürü, kadının kadınlar içinde ve erkekler içinde muaşereti ve bu muaşeretin adabı, nirengi saydığım Müslümanların da yanıldığı ihtiyatlara ve alışkanlıklara uyduğu buna bağlı bir iki hususu arz etmeyi düşünüyorum. Bir defa yine demiştim bunu, arz etmemi o zaman istemedi. Bana açıktan açığa sen konuşma demediği için Kur'an'ın emri saydığım bu meseleleri ben konuşacağım, düşünüyorum, taşınıyorum, konuşacağım diyorum. Ama bana dese ki buna da inanılır mı, ehl-i sünnete göre delil olur mu, münakaşası yapılır bunun. Bana dese ki Fethullah sen vazgeç bunu anlatma, belki o zaman düşünürüm. Binaenaleyh Kur'an'ın emri olarak çok Müslümanlar da %99,9 Müslümanlara dahi yine mi çuvaldız mı saplansa dahi ben anlatma kararındayım, azmindeyim esasen. 20. asrın marazi ruh haletlerinden bir halet olan bu hususa parmak basma lüzumunu duyuyorum. Cenab-ı Hak nefsim ve hissiyatım hesabına değil de kendi rızası istikametinde ihlas ve samimiyet hesabına meseleyi ifade etmeye muvaffak eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullah ve ati'uh. Allah'tan çok korkun, Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor. Gördüğünü binlerce tarraka ile size bildiriyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, emn-ü eman içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ. صَلَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, bütün meselelerde olduğu gibi aile mevzuunda, aile fertlerinin bir araya gelmesinde İslam aynı hususu işlemekte, aynı şeyleri telkin etmektedir. Muvakkat zevk ve lezzetlerin insanın içinde ısrap ve elem meydana getireceği, devamlısının ancak insanın içini huzura davet edeceği hususunu telkin etmekte ve anlatmaktadır. Kurmak istediğiniz saadet yuvası, huzur yuvası, temadi edecek ise şayet sizin için huzur vaat edebilir. Bir noktada inkıtağa uğrayacak ise şayet bu huzur yuvası değil, sizin için bir felaket yuvası, bir gam ve keder menbaı halinde işleyecektir. Gerçek bir saadet yuvası ne dünyada bir inkıta uğrar, ne de ahiretin gelmesiyle sonu gelir. Gerçekten saadet dolu bir yuva, hadisin ifadesiyle cennet köşelerinden bir köşe sayılan, aile fertlerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen bu küçük hücre, dünyada devam ve temadi ettiği gibi ahirette de devam ve temadi eder. Mahşerde devam eder. Cennette devam eder, beraber cemalullahi müşahede etmede devam eder. Hakiki saadet de budur. Bir mümin ailesine karşı bağlılık hissederken, onun beşeri yönünün, behimi yönünün, kendi şehevi hislerine bakan yönünün çok verasında, ukrevi güzelliğine, ahirette onunla kuracağı alaka cihetine müteveccihtir. Ve aile saadeti bu temel kaideler üzerine teessüs eder. Bir mümin ailenin sair fertleriyle, oğluyla, kızıyla, torunlarıyla münasebet tesis ederken, onları severken, şefkatli sinesine basarken, dünyada inkıtağa uğramasını düşünmediği bir saadet havası içinde, ahiretle de sonu gelmeyen bir saadet havası içinde sinesine basar. Zira sonu zehir olarak kendisine içirilecek bir şerbetin esasen içirildiği anda dahi insan onu tefekkür ve tezekkür ederken zehir içtiği kanaatine varacak ve içinde ıstıraplar meydana getirecektir. Lezzet o lezzettir ki ne zeval bulur ne de zevalin tasavvuru onda bahis mevzu olur. Lezzet o lezzettir ki zevalden ve tasavvuru zevalden daima mahsul ve mahfuz olarak devam eder. Bu noktayı nazardan mümin kendi hayat arkadaşını, aile fertlerini kabirde ve kabrin merasında kendisine sadık birer refik olarak yetiştirir. Kendi duygu ve düşüncelerini intikal ettirir. Burada beraber oldukları gibi huzuru kibriyada da beraber olabilecek yolda hareket eder. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam aileyi böyle anlamış ve böyle kurmuştur. Ashab-ı kiram böyle anlamış ve böyle kurmuştur. Gerçekten bir Müslüman ailesi içinde, bir Müslüman aile yapısı içinde, o Müslümanın duygu ve düşüncesine yabancı ecnebi fikirler, ecnebi hareket tarzları, ecnebi telakkiler bulunamaz. Çünkü mümin gerçekten Allah'a ve Allah'ın huzuruna çıkacağına, cennete gireceğine, cemalullahi müşahede edeceğine inanmışsa, aile efradıyla beraber oraya gidecek yolda hareket edecektir. Bütün çoluk çocuğuyla beraber oraya gitme yolunu araştıracak, bulmaya çalışacaktır. Nasıl Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam talim buyurdu? Hazreti Fatıma radıyallahu teala enha hazretleri aleyhissalatu vesselamın sair kızları arasında da onun nazarında müstesna mevki olan çok muhtereme bir kızıydı. Hazreti Fatıma nübüvvetin semeresiydi. Hazreti Hatice-ül Kübra'nın kendisine veda ettiği son emanetiydi. Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha hazretleri altın halkanın Hasan ve Hüseyin'e bağlı bütün velayet zincirinin anası olması itibariyle ayrı bir ehemmiyet arz ediyordu. Onun için Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ona ayrı ihtimam gösteriyordu. Hususiyle diğer çocukları kendisinden evvel vefat etmiş. Kendisinden sonraya sadece Hazreti Fatıma radıyallahu teâlâ anha hazretleri kalmıştı. Huzur-u Risalet Fenâhi'ye geldiğinde elinde bir altından zincir müşahede edildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ganimetten Hazreti Ali'nin hissesine düşmüş ve kocası yoluyla hanımı ve Resulullah'ın kızı Hazreti Fatıma'ya intikal etmiş. Bu zinciri görünce Allah Resulü kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti ve şöyle dedi. İster misin ya Fatıma, halk desin ki peygamberin kızı cehennemden bir zincir kolunda taşıyor, ister misin bunu desinler. Hiçbir şey söylemeden eve döndü. Hemen o zinciri satıverdi ve bir esir veya esiri aldı, hürriyete kavuşturdu. İşlediği günaha bunu kefaret sayıyordu. Sonra Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Zinciri sattığını, bir esir aldığını, hürriyete kavuşturduğunu, durumunu Allah Resulü'ne haber verdi. Allah Resulü beşaket ithar eden bir veçheyle, bir veçhile aynen şöyle ifade etti. Allah'a hamd ederim ki peygamberin kızını cehenneme gitmeden kurtardı buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi muhterem kerimelerine karşı cennette onunla beraber olmak için, Hazreti Nuh'un oğlunun durumuna düşmemesi için, Hazreti Lut'un hanımının durumuna düşmemesi için, Hazreti Nuh'un hanımının durumuna düşmemesi için, kızıyla beraber cennette ve cemalullahi müşahede havası altında bulunmak için bu derece bu mevzuda hassasiyet ithar buyuruyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe muhterem kocasına bağlıydı. Dünyada bitip tükenen bir kocaya bağlı değildi. Solan ve pörsüyen bir gençliğe bağlı değildi. Bir taraftan peygamber, bir tarafta Fatih orduların başında bir kumandan ve aynı zamanda bir devlet reisi kocaya bağlı değildi. Belki ahirette kendi saadetini temin edebilecek, şefaat siyaneti altına alabilecek, cemalullahı görmesine vesile olabilecek çok sadık ve masuk kocası Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'a bağlıydı. Huzur-u Risalet Fenâhi'de otururken hıçkıra hıçkıra ağladığını görüyoruz. Sahih hadis bize haber veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu saadetin kaynaştığı ve oynaştığı hücrede Hazreti Ayşe'nin böyle durup dururken esbab-ı mucibesiz ağlamasını taaccüple karşılıyor. Ve soruyor, niçin ağlıyorsun ya Ayşe? Ya Resulallah, Allah'ın azabını hatırladım. Korktum, onun için ağlıyorum diyor. Allah Resulü'nü 7-8 yaşında tanıdı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama genç yaşında bir koca olarak gözlerini açtı, onu gördü ve başka kimseyi tanımadı. O haneye vahyi indi. Allah Resulü'nün ifadesiyle sadece ve sadece o haneye vahyi indi. Hazreti Ayşe'nin gördüğü şey Allah'ın peygamberi, Allah'ın vahyi, Allah'ın emin meleği bundan ibaretti. Bununla beraber bu nezihe damen, bu pâk kadın diyor ki, ya Resulallah, Allah'ın azabını hatırladım, onun için ağlıyorum. Allah Resulü hiçbir şey demiyor ona. Ve Hazreti Ayşe bu mevzuda isteğini, talebini Resulullah'a cevap sadedinde şöyle ifade ediyor. Ey Allah'ın Resulü, ifade şudur Allahu alem. Hel tezkurune ehlekum yevmel kıyamet. Zevcenizi kıyamet gününde hatırlar mısınız diyor. Bugün benim efendim olduğunuz gibi orada beni hatırlar mısınız diyor. Gerçek zevç ve zevcelik orada temadi eden zevç ve zevceliktir. Gerçekten evlatlık, evladına bağlı babalık orada temadi eden evlatlık ve babalıktır. Burada evlatlarını cehenneme atan bir insan mantıkıyla yaşamıyor, aklıyla yaşamıyor demektir. Cehenneme giden bir yolda terk etmesi onları, ötede azab-ı ilahi içinde bocalamalarını görürcesine, o yolda terk etmesi onları, akıl ve mantık yolunda hareket etmiyor demektir. Hazreti Ayşe, ehlinizi hatırlar mısınız diyor. Burada ehli olarak yaşayacak, o ehliyken Resul-i Ekrem Darbeka'ya irtihal edecek. O ehliyeti kullanmak istiyor. Ehlinizi hatırlar mısınız diyor. Allah Resulü üç mevkide hatırlayamam diyor. Hesapların muazeneye geldiği yerde, sıratta, mahşerin dehşetli hengamında, köprünün başında hatırlayamam ya Ayşe diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her mümin başının çaresine bakacak. Burada kurduğu sıcak yuvayı, burada devam ettirdiği bereketli ve feyizli yuvayı, kabrin ötesinde ve cennette devam ettirmeyi düşünüyorsa, buradaki sohbetiyle bu hücrenin orada da temadisini arz ediyorsa, aile yapısını teşkil eden fertlerin, Kur'an'ın talim ve tebliğ buyurduğu hava içinde bir anlayışa sahip olmaları lazımdır. Muhterem müminler, sadece kendinizin camiye gelmesi, namaz kılması, Mevla'nın huzurunda gururun kırılması ve secdeye kapanılması kâfi değildir. Bu sıcak yuvanın sıcaklığını temadi ettirmek, hem bizim milli saadet, milli felahımız, milli kurtuluşumuzun bir temel rüknüdür, hem de ahirette sizin saadetinizin temel unsurudur. Dünyevi ve ukrevi felah istiyorsanız, aile efradını Kur'an'ın talim ve terbiyesi altında mükemmel yetiştirmeye bakınız. اُولَٰئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Hidayet eren, dünyada hidayet cemaati olarak yaşayan bunlardır. Ahirette kurtuluşa erecekler de bunlardır. Cenab-ı Hak bizi dünyada hidayette, ahirette felaha erdirsin. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَاَبْلَعَ النِّظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.